अपना ही साये नर्ग से मस्ताना बना दे, मैं जब तुझे जानूं मुझे दीवाना बना दे। कतरे में वो दरिया है जो आलम को डुबो दे, जर्रे में वो सहरा है कि दीवाना बना दे। आलम तो है दीवाना जिगर हुस्न की खातिर, तू अपने लिए हुस्न को दीवाना बना दे। फलिश नहीं जो मसरतों में फलिश नहीं, जो वजीयतों में मजा नहीं, तेरे हुस्न का भी कसूर है, तेरे हुस्न का भी कसूर है। मेरे इश्क ही की खता नहीं जो मसरतों में फलिश नहीं, खलिश कहाँ मेरे सोज में ये तपिश कहाँ, मेरे दर्द में ये खलिश कहाँ मेरे सोज में ये तपिश कहाँ, किसी और ही की पुकार है, किसी और ही की पुकार है। मेरी जिंदगी की सदा नहीं किसी और ही की पुकार है, मेरी जिंदगी की सदा नहीं जो मसरतों में कलश नहीं। वो हजार दुश्मन जा सही मुझे गैर फिर भी अजीज है, वो हजार दुश्मन जा सही मुझे गैर फिर भी अजीज हैं, जिसे खाके पातिर छू गई, जिसे खाके पातिर छू गई, वो बुरा भी है तो बुरा नहीं से पाके पा तेरी छू गई। वो बुरा भी है तो बुरा नहीं जो मसरतों में बलश नहीं। वही मैं हूँ और वही अंजुमन, मगर आज है मेरा हाल क्या। हाँ वही मैं हूँ और वही अंजुमन, मगर आज है मेरा हाल क्या। ये गुमान है कैसा हकीकतन, ये गुमान है कैसा हकीकतन, कोई और तेरे सिवा नहीं। ये गुमान है कैसा हकीकतन, कोई और तेरे सिवा नहीं जो मसरतों में कलश नहीं। जो वजीयतों में मजा नहीं, तेरे हुस्न का भी कुसूर है, तेरे हुस्न का भी कुसूर है। मेरे इश्क ही की खता नहीं जो मसरतों में कलश नहीं।